każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 13, więc w trójce czas na serwis. Artur Ewertowski. W Sejmie rozpoczęła się debata nad zmianami w prawie aborcyjnym. Na początek połączymy się z naszym reporterem. Obowiązek przekazania pieniędzy do mediów publicznych wynika z ustawy abonamentowej. Zwraca na to uwagę jeden z członków KRRiT. To kolejny głos w sporze o przekazanie wypłat z abonamentu. Policja zatrzymała 3 obcokrajowców podejrzanych o kradzieże katalizatorów w Warmińsko-Mazurskim. Zaplanowana na 6 godzin debata nad ustawami, które liberalizują prawo aborcyjne, rozpoczęła się w Sejmie. Do omówienia są 4 projekty. W Sejmie jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Przypomnijmy, jakie zmiany zakładają przedłożone propozycje. To wyjątkowo gorący dzień w Sejmie i przed nim. Na zewnątrz protestują organizacje pro-life. Kilkaset osób weszło dziś do gmachu jako goście. To m.in. organizacje feministyczne. Projekty dziś są 4. Posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej mówiła jednak, że nie chodzi o pośpiech w tej sprawie. Parę miesięcy na to, żeby coś wypracować, przekonać się może nawzajem do jakiegoś modelu funkcjonowania prawa aborcyjnego w Polsce. Ale dajmy też Polkom poczucie, że bardzo poważnie traktujemy temat, protesty, na których one brały udział. Zgody w ramach rządzącej koalicji nie będzie, bo tak jak przeciwko in vitro, tak przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym zagłosuje część posłów PSL-u, tak mówił Marek Sawicki. Dopiero wczoraj pojawiło się babciowe. Zamiast tej dyskusji mamy dyskusję o tym, jak ułatwić zabijanie nienarodzonych. W moim światopoglądzie, w moich wartościach to się zwyczajnie nie mieści. Jeden projekt lewicy częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi zezwala na aborcję do 12 tygodnia. Koalicja Obywatelska w swojej propozycji również dopuszcza taką możliwość. Z kolei projekt trzeciej drogi przywraca tak zwany kompromis aborcyjny, czyli odwraca wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed 4 lat. A to był z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz. Z ustawy abonamentowej wynika obowiązek przekazania środków z abonamentu do mediów publicznych. Mówi o tym jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Tadeusz Kowalski. On jako jedyny z 5 członków Rady za bezprawną uznał uchwałę KRRiT w sprawie skierowania tych pieniędzy do depozytu sądowego. Tak w Polskim Radiu mówił o przyczynach swojej decyzji. Podjęcie tego typu uchwały moim zdaniem nosi takie pewne cechy poważnego naruszenia obowiązków służbowych. Jest artykuł 231 bodajże kodeksu karnego, ponieważ ustawa abonamentowa nie stwarza żadnej możliwości, nie warunkuje w żaden sposób wypłaty tych środków. One po prostu zostały wpłacone przez obywateli. Rada ma je dokonać podziału, co dokonała we wrześniu ubiegłego roku, opracować harmonogram i wypłacać spółkom. Przypomnijmy, wypłatę środków wstrzymał przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Stwierdził, że likwidacja spółek medialnych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, ale decyzja o tym nie jest jeszcze prawomocna. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa wniosek o postawienie przewodniczącego Rady przed Trybunałem Stanu. Ukraiński parlament przyjął nowe przepisy o mobilizacji. Zobowiązują one dorosłych mężczyzn do zarejestrowania się w spisach poborowych. Dotyczy to także ukraińskich mężczyzn, którzy wyjechali z kraju. Ustawa przewiduje też powtórną weryfikację osób uznanych za niezdatne do pełnienia służby. Ustawa przewiduje, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają 2 miesiące na uzupełnienie swoich danych i zaktualizowanie książeczek wojskowych. Mogą to zrobić bezpośrednio w komisjach wojskowych, ale też elektronicznie za pomocą specjalnej aplikacji. Obowiązek dotyczy także Ukraińców przebywających za granicą. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli na przykład przedłużyć paszportu. Osobom, które uchylają się od obowiązku wojskowego, sąd może anulować też prawo jazdy. Z ustawy na wniosek dowództwa wojskowego wycofano zapisy przewidujące demobilizację po odsłużeniu 3 lat w armii. Ma to związek z narastającymi brakami kadrowymi ukraińskiego wojska na froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio. 3 obcokrajowców podejrzanych o serię kradzieży katalizatorów samochodowych zatrzymali policjanci z Olsztyna i Elbląga. Mężczyźni mogą odpowiadać za kradzieże w całym województwie warmińsko-mazurskim. Złodziei zauważono na jednym z parkingów w Elblągu, gdy podejrzani się zachowywali. Policjanci zatrzymali ich później na jednej ze stacji benzynowych. Niedaleko miejsca, gdzie funkcjonariusze zauważyli zatrzymanych, ukryte były i przygotowane do zabrania trzy katalizatory. Dwa z nich zostały wycięte z samochodów zaparkowanych w tej samej okolicy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży 32 katalizatorów. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Mówił Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Straty oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Parlament Europejski uchylił immunitet Gunnarowi Beckowi. To europoseł skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Stracił immunitet w związku z domniemaną kradzieżą kilku próbek produktów z domu towarowego. Chociaż został przez obsługę upomniany, że to kradzież, to i tak próbował opuścić lokal. Ostatecznie został zatrzymany przez detektywów sklepowych. Na miejsce wezwano policję, której Beck miał stawiać opór. Wniosek o uchylenie mu immunitetu złożyła prokuratura generalna w Düsseldorfie. Zdaniem europosła zarzuty wobec niego są bezpodstawne i motywowane politycznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jeśli ktoś z Państwa wybiera się w tej chwili do pracy, to radzimy zabrać ze sobą kurtkę, bo w słońcu jest ciepło i przyjemnie w większości kraju. Natomiast w nocy zachmurzenie duże i w większości sporo przejaśnień. Natomiast po północy również słabe opady deszczu mogą zdarzyć się na północy właśnie kraju. Temperatura od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami kolejna godzina naszego programu Środka. W związku z tym za chwilę już będzie słów parę o sztuce, ale wcześniej oczywiście muzyka. Program Środka. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. We are Trójce, dwie orkiestry, jedna z Polski, druga z Australii, czyli Empire of the Sun, a wcześniej grupa Pogodna. Radio uczy, bawi, informuje. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia, a Polskie Radio ma prawie 100 lat i swoją bardzo bogatą historię przedstawia nie tylko na antenach, ale także podczas specjalnych wycieczek, na których młodzi słuchacze mają szansę poznać radio od kuchni i wziąć udział w specjalnych warsztatach. Z mikrofonem uczestniczyła w nich też Dorota Piotrowska. Powędrujemy po radiu, zobaczymy, jak wyglądają radiowe studia, jak wygląda radiowa reżyserka. Dziennikarz Polskiego Radia musi mówić wyraźnie. Żeby mówić wyraźnie, zrobimy wszyscy, nie tylko dziennikarze, rozgrzewkę dykcyjną. Proszę powtarzać po mnie. Pta. Pta. Pte. Pte. Pti. Pti. Pto. Pto. Pty. Pty. Ptą. Ptą. Ptę. Ptę. A teraz uwaga w tempie, który zapewni wam zatrudnienie w Polskim Radiu. Uwaga. Ptap, tep, tip, top, tup, typ, tą, ptę. No i właśnie dlatego ja już w tym radiu pracuję, a wy jeszcze się będziecie musieli troszeczkę pouczyć. Zrobimy jingle radiowy. Robimy wszyscy, uwaga. Wiadomości. Wiadomości. Teraz proszę bardzo, mówisz. Dziś rano na trasie S1 wydarzył się wypadek, zderzyły się dwa samochody, trzy osoby zostały ranne. Wiadomości! Bardzo dobrze. Zbigniew Kozłowski, współpracownik Polskiego Radia Dzieciom. Uważam, że ten kontakt z Polskim Radiem, z naszymi studiami, to jest taki początek też, myślę, wielkiej radiowej przygody małych, przyszłych naszych radiosłuchaczy. Misją między innymi Polskiego Radia jest to, żeby to miejsce naszej pracy młodzieży przybliżać. Takie spotkanie trwa od godziny do dwóch godzin, to wszystko zależy, czy będziemy jeszcze zapraszali na spotkanie naszych słynnych dziennikarzy znanych z anten. Uważam, że najlepsza inwestycja to jest właśnie inwestycja w dzieci. No a ja jestem częścią tylko szerokiego grona kolegów radiowców, którzy dzielą się doświadczeniem z młodymi ludźmi na temat naszej pracy. Powiedzcie mi, czy słuchacie radia? Kiedy słuchacie? Czy radio jest w ogóle potrzebne? Tak, radio jest potrzebne, bo możemy się nauczyć różnych rzeczy albo się ich dowiedzieć. O pogodzie. O wynikach. O meczach i o meczach. O muzyce. I jeszcze o teatrze. Najczęściej mój brat słucha radia jakiegoś dziesiącego. No i często moja mama sobie coś się gotuje. Raczej jakaś muzyka. Jakieś wiadomości, ale to raczej rodzice i tak słucham, tak... No, wpada do ucha. Ja jeżeli jadę w aucie z rodzicami, no to słucham. Wtedy fajna muzyka leci, no to tak, to wtedy nasłuchuję radia, ale tak normalnie to nie słucham w domu. Teraz mam wrażenie, że mniej się z tego korzysta. Młodzież bardziej woli internet. Ale uważacie, że jeszcze radio ma przyszłość? Ja uważam, że tak. Ja na przykład często słucham radia, często jak jeżdżę gdzieś z rodzicami, ewentualnie jak jestem u babci. Ja szczerze lubię sobie tak posłuchać radia, ewentualnie sama w domu sobie włączę. Słucham radia, jeśli jestem gdzieś z rodzicami i jadę gdzieś, no to jak najbardziej lubię na przykład... Czyli w samochodzie głównie się tak, słucha, tak? Tak, najbardziej. A w ogóle podobało wam się w radiu na tej wycieczce? No, na pewno te mikrofony i przesłuchania. W sali gdzieś były podcasty i różne rzeczy. Anna Woźniak, nauczycielka historii WOS-u z SP nr 4 w Piasecznie. Jako, że mamy zajęcia o mediach wszelkich, bo dzieci prowadzamy w świat mediów, chciałabym, żeby zobaczyli, jak wygląda radio, którego, jak się okazuje, rzadziej słuchają, ponieważ zwykle korzystają z internetu i to jest ich świat. Natomiast ten świat radia jest dla nich ciekawy i się okazało, że bardzo ciekawy. Magia jednak nadal jest. I ja mam nadzieję, że właśnie ten świat słowa i też wyobraźni, która jest gdzieś tam budowana przez radio, nadal będzie jakby żywy. I mam wielką nadzieję, że po dzisiejszej wizycie ci młodzi ludzie zobaczą, jak bardzo jest to fajny świat, jak bardzo korzystny dla nich i że można sobie tam coś znaleźć dla siebie. W luty przypada Światowy Dzień Radia, dziś natomiast polski odpowiednik tego święta i data nie jest przypadkowa. To właśnie 11 kwietnia w 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło opinię na temat wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. No i to był początek wszystkiego. To see what rises up inside.

To tyle grupa Ravenets w Trójce, a wraz z nami pan Andrzej Biernacki, dyrektor muzyki Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. No, muzeum proponuje instalację Stanisława Drużdża, która troszkę wygląda jak taka wielka gra komputerowa. No, nazywa się Aleja, jak to jest, czyli kości zostały rzucone. Sugeruje, że jest to rzeczywiście jakiś pomysł związany z grą. No i tak to też wyglądało w zamyśle autora, pana Stanisława Drużdża, poety konkretnego, znanego w świecie. Praca rzeczywiście reprezentowała Polskę na Biennale Weneckim 20 lat temu. Potem przeleżała się troszkę w naszych magazynach przez te 20 lat. Myśmy ją zinwentaryzowali, zaopiekowaliśmy się nią dość solidnie. No i prezentują właśnie w tej chwili w sali MS Kwadrat. Ta wystawa jest wystawą, właściwie instalacją, taką troszkę interaktywną z widzem. Tak, jest interaktywna, natomiast myślę, że ona ma jednak jakieś swoje fajne zakamarki rozumienia. Mianowicie, właściwie ponieważ Stanisław Drużdż zajmował się, tak jak powiedziałem, poezją konkretną, właściwie pracą nad słowem, nad literą. Ktoś, kto się tym troszkę interesował, wie, że to jest właśnie nad znaczeniem litery, nad znaczeniem słowa. Więc to jest to tego rodzaju zabawy. I tak sobie pomyślałem w ostatnim czasie, bo mówiąc szczerze, odbieram tą pracę i tak wiele osób odbiera. Już nie jako jakiś rodzaj dzieła sztuki, tylko jakieś zjawisko plastyczne, bo trzeba przyznać, że gabaryty tej pracy ogromne. To jest wielka połać kilkudziesięciu metrów kwadratowych, czyli cała właśnie sala, piętro MS Kwadrat jest zajęte tą pracą. Natomiast myślę, że tutaj też jest jakaś jeszcze dodatkowa linia rozumienia tego dzieła, ponieważ mówimy o kościach do gry, a one używają właśnie fragmentu tekstu, czyli kropkę. Dosyć specyficzny fragment tekstu, czyli kropkę. I właśnie to są różne warianty kropki. I myślę, że takie odczytanie byłoby również bliskie poecie, pomimo, że akurat inny był zamysł, jak gdyby i taki zamysł przeszedł do annałów, ten właśnie inny, związany z grą, z rzutem kośćmi, z przypadkiem, który przy okazji się zdarza, właśnie z tym szukaniem tego szczęśliwego przypadku, czyli rzucamy kostkę i wyszukujemy ponad 46 tysiącach tych wyników rzutów, szukamy tego wyniku, który się nam wyrzucił. Ale mówię, to jest takie dosyć łatwe rozumienie, takie oczywiste rozumienie. Myślę, że tutaj są jeszcze inne te elementy rozumienia tego właśnie samego znaczenia, ale również jako zjawisko, przede wszystkim podkreślam to słowo, że to jest jako zjawisko bardzo ciekawa sprawa, bo ta powoduje to, taka cecha, która bardzo jest charakterystyczna dla współczesnych dzieł sztuki, mianowicie multiplikacja. Tutaj ja bym nawet powiedział o słowie iteracja, które powoduje, że to znaczy, że jest to ułożone, powtórzone, ale z jakimś zamysłem jest to powtórzone. I szukamy właśnie tego zamysłu autorskiego, dodatkowego niż to, co nam podpowiedział. I właśnie myślę, że tu właśnie mamy do czynienia z tym elementem powtórzenia, bo wiemy o tym doskonale, że litr wody to nie ocean wody, pomimo, że znak chemiczny jest podobny, więc myślę, że w tym wypadku też miało to znaczenie dla autora. Ja swoją drogą nie tak dawno rozmawiałem z Karolem Stolarkiem, czyli artystą muzycznym, malarzem, doktorem właściwie Karolem Stolarkiem, który robił pracę swoją doktorską na temat połączenia muzyki i dźwięku. Z tego co wiem, to wy też podobną wystawę macie u siebie w muzeum już wkrótce mieć, z muzyką Krzysztofa Knitla, ale do tego muzyka jest też ważna dla waszego muzeum. Jest bardzo ważne dla naszego muzeum. Dzisiaj jest święto radia. Mogę tylko powiedzieć, że w 1958 roku właśnie troszkę we współpracy z muzeum powstało studio eksperymentalne Polskiego Radia. Zdaje się, że Włodzimierz Kotoński to zainicjował. Natomiast my rzeczywiście przez całą swoją historię gdzieś się o tą muzykę bez przerwy ocieramy. Krzysztofa Knitla, ale właśnie przede wszystkim Zygmunta Krauzego, którego mamy w tej chwili, otworzyliśmy nową wystawę stałą w muzeum. Krause był od początku, do roku 1953, czyli właściwie ja wtedy był nastoletnim chłopcem, jeszcze się chyba nie za bardzo interesował twórczością w sposób poważny, tak jak później. Natomiast już się interesował postacią Strzemińskiego i widział w tym potencjał taki inspirujący go do dalszego działania. Myślę, że bardziej postawą niż jak gdyby konkretem unizmu, który reprezentował Strzemiński. Wielokrotnie rozmawiałem z artystą i tu chodziło z kolei o inną cechę. punizmu semickiego. Tam oczywiście była mowa o jak to, jak wynika z nazwy, że o jakiejś jednolitości, o zredukowaniu kontrastu, ale myślę, że tutaj to, co go pociągało, to jest to, pociągało Strzemińskiego, to było to, że właśnie w każdym centymetrze, jeżeli oczywiście obraz ma jakieś centymetry, w każdym centymetrze dzieła jest zawarta myśl autora, to znaczy każdy centymetr jest zorganizowany i to właśnie pociągało Krausego, który oczywiście, jak wiadomo, później bez przerwy właśnie miał kontakty z muzeum w tych najważniejszych momentach. Muzeum między innymi było, muzycznie wspierał naszą taką inicjatywę z 1982 roku Présence Polonaise. Wtedy zrobił to z ramienia takiego Instytutu IRCAM audio muzycznego. Na zaproszenie Pierre'a Bouleza był dyrektorem artystycznym tego miejsca przez 10 lat w latach 80. i właśnie z tej pozycji wspierał imprezę Présence Polonaise, która była pomysłem Ryszarda Stanisławskiego, legendarnego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. A potem w 1994 roku kolejna wystawa, taka bardzo poważna w Europie, znana Europa w Bonn. Również zorganizowana, znaczy wymyślona współwymyślona przez Stanisławskiego. I tu również Krause miał bardzo poważne swoje. I tak jest właściwie do dzisiaj. Stwierdziliśmy, że to należy uhonorować. Zakupiliśmy cały zbiór, wszystkie partytury, które były dostępne, ponad setkę partytur. A przy okazji taki support w postaci korespondencji Krausego. To korespondencja naprawdę niebanalna, bo to są listy i korespondencja, która z takimi postaciami się odbywała, jak Jan Andriessen, jak De Holt, jak Nyman, jak Xenakis, jak Nadia Boulanger nawet, u której zresztą się uczył Krause. Teraz można te rzeczy w części oczywiście podziwiać, bo są różne warunki, mogi muzealne. W części możemy podziwiać w nowo utworzonej sali stałej, w wystawie stałej w MS1 w Łodzi. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Biernacki, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Jak słyszeliśmy, to muzeum przynosi nas w świat właściwie dźwięku muzyki sztuki, czyli na wszystkie zmysły oddziaływuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Sen o atomie w reżyserii Erika Bednarskiego to pełnometrażowy film dokumentalny, który możemy nieodpłatnie obejrzeć w sieci. Opowiada o pochodzącym z Polski fizyku Józefie Rotblacie, jednym ze współpracowników Roberta Oppenheimera przy projekcie Manhattan. Z Weroniką Wyrzykowską-Nowi z platformy Arte TV rozmawiał Ryszard Ziński. Od Oscarów minęło już trochę czasu, ale oczywiście wszyscy pamiętamy ogromny sukces filmu Christophera Nolana Oppenheimer, bo też 7 Oscarów. I tutaj okazuje się, że wszyscy, którzy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli ten długi, 3-godzinny film, mogą swoją wiedzę w dość, myślę, też interesujący sposób uzupełnić na temat bohatera i tego, co stworzył. No a niestety to, co stworzył, no to już jest dosyć problematyczne. Rzeczywiście wydaje mi się, że moda na film Oppenheimer, który rozpoczęła się jeszcze nawet przed Oscarami, bo to jeszcze była przecież premiera w połowie ubiegłego roku. Doprowadziła do tego, że bardzo wiele osób zaczęło się interesować tym tematem. Nie wszyscy wiedzieli, kim jest Oppenheimer. Jest biografia Oppenheimera, która też bardzo dobrze się sprzedaje teraz jako książka, więc myślę, że tym bardziej polscy widzowie będą zainteresowani dokumentem, który na ten temat można zobaczyć na naszej platformie arte.tv. Jest to dokument Sen o atomie i opowiada o polskim wątku w projekcie Manhattan, ponieważ w projekcie Manhattan brał udział polski fizyk Józef Rotblat, który jest zresztą warszawiakiem, w sensie urodził się w Warszawie, mieszkał później w Liverpoolu, skąd został zaproszony do uczestnictwa w projekcie Manhattan, więc uczestniczył oczywiście w tworzeniu tego projektu, jednak bardzo szybko zdał sobie sprawę, że naukowcy może nie powinni skupiać się tylko i wyłącznie na tym aspekcie naukowym i tym dążeniu do wiedzy. On w ogóle wychodził z takiego założenia, że naukowcy może powinni żyć według takiej samej dewizy jak lekarze i przysięgi Hipokratesa, że przede wszystkim powinno się nie szkodzić. A zdawało mu się, że naukowcy szczególnie zaangażowani w projekt Manhattan byli trochę za bardzo zaślepieni chęcią wynalazku czegoś, nie zastanawiając się może, jak to później zostanie wykorzystane. Więc kiedy zdał sobie sprawę z siły niszczenia bomby atomowej, postanowił odejść z projektu, tak naprawdę jedyną osobą, która zdecydowała się odejść z tego projektu. Ale oczywiście wcześniej był w Los Alamos. Tak, był w Los Alamos, pracował razem z Oppenheimerem i współpracował bardzo długo przy tym projekcie i przestał się zgadzać ze sposobem myślenia, że ponieważ idea była taka, że prawdopodobnie Niemcy pracują nad bombą atomową i była walka też z czasem, bo było prawdopodobne, że wojna może się potoczyć zupełnie inaczej. Więc w pewnym momencie okazało się, że jednak do tego nie dojdzie, a jednak prace nad bombą cały czas trwały i no, przeraziła go idea w ogóle walki o pokój poprzez agresję tak naprawdę i poprzez strach związany z posiadaniem broni atomowej, więc postanowił odejść od tego projektu i założył ruch pacyfistyczny, który się nazywał Pugłosz, który powstał w Kanadzie i który zrzeszał naukowców, którzy właśnie starali się propagować tę myśl pacyfistyczną i właśnie tę myśl, że na naukowcach spoczywa jednak ogromna, ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i losy świata i może ta chęć wynalazku nie zawsze powinna być tą główną myślą, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób te nasze wynalazki mogą zostać wykorzystane. I celem tego projektu była właśnie zachęcenie takich naukowców do spotkań i refleksji nad rolą nauki i naukowców w społeczeństwie. Józef Rotblat za założenie tego pacyfistycznego ruchu Pugłosz w 1995 roku dostał Pokojową Nagrodę Nobla. Zresztą z tego, co pamiętam, w bardzo tak symboliczną datę, bo o ile dobrze pamiętam, to było w rocznicę zrzucenia bomby na Hiroshimę. No ale oczywiście też i to wiemy choćby z filmu Christophera Nolana, Oppenheimer. Sam tytułowy bohater też w końcu stał się pacyfistą i starał się mieć wpływ na kontrolę dotyczącą broni masowego rażenia. To jest myśl, która też została przekazana w filmie Christophera Nolana, którą tutaj widzimy w tym dokumencie Eryka Bednarskiego na temat właśnie Józefa Rotblata. Więc myślę, że dla osób, które cała historia projektu Manhattan zainteresowała po obejrzeniu filmu Oppenheimer, Sen o atomie będzie na pewno bardzo ciekawym dodatkiem, szczególnie, że wydaje mi się to zaskakujące, że tak ważna postać polska nie jest w Polsce tak naprawdę aż tak dobrze znana. No właśnie. No to tym bardziej możemy się teraz nieco lepiej z nią zapoznać. Film Sen o atomie, konkretna dawka wiedzy i przy okazji przyjemności z oglądania filmu, oczywiście absolutnie bezpłatnie. Na arte.tv. To też, myślę, ważna informacja. Ten film dosyć długo jeszcze można oglądać na Państwa platformie do 30 lipca, tak? Dokładnie, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Z Bereniką Wyrzykowską-Nowi rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Muszę